I z tego funduszu mam nadzieję, że polscy przedsiębiorcy będą mogli korzystać po to, aby odbudowywać też Ukrainę. A przed nami szczyt G7, ale niestety przed nami serwis, więc już o szczycie G7, który też jest ważny dla Ukrainy, porozmawiamy może innym razem. Bardzo minister dziękuję. Marcin Przydacz, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 maja, minęła 9. Karolina Kozińska i Michał Jędrkowiak, zapraszamy na serwis Trójki. Dostosowanie procedur do aktualnych wyzwań to wnioski po naradzie w BBN-ie w kontekście rakiety, która spadła pod Bydgoszczą, mówił w Trójce prezydencki minister Marcin Przydacz. Dziś lub w przyszłym tygodniu powinna zapaść decyzja w sprawie rekompensat dla rolników w wysokości 100 milionów euro. Bachmut, miasto twierdza, po miesiącach bohaterskiej obrony Ukraińcy przeszli do ofensywy. Trzeba poprawić procedury i dostosować się do aktualnych wyzwań. Tak o wnioskach po wczorajszej naradzie Biura Bezpieczeństwa Narodowego mówił na naszej antenie szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Wśród tematów posiedzenia była sprawa rosyjskiej rakiety, która spadła pod Bydgoszczą i komunikacji między dowództwem wojskowym a rządem. Te procedury mam nadzieję będą poprawione, ale komunikacja między kluczowymi urzędami jest tutaj bardzo intensywna. Ta współpraca musi się układać dobrze, dlatego że, tak jak mówię, odpowiadamy za bezpieczeństwo państwa polskiego i nie może być tutaj miejsca na żadnego rodzaju emocje. Minister Przydacz dodał, że komunikacja szefa MON-u z dowódcami była dobra, a rozmowa konstruktywna ze względu na interes państwa polskiego. Dziś lub w przyszłym tygodniu powinna zapaść decyzja w sprawie rekompensat dla rolników w wysokości 100 milionów euro, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister rolnictwa. Pakiet finansowy obejmuje 5 krajów. Polska ma otrzymać najwięcej, bo prawie 40 milionów euro. Minister Robert Telus powiedział, że do tej pory był pewien, że decyzja Brukseli w tej sprawie będzie pozytywna. Zobaczymy, jak się zachowa Unia Europejska. To znaczy tak, dla nas, ja to chcę bardzo mocno uspokoić, dla nas jako Polski, my i tak zdecydowaliśmy, że pomoc będzie i my tą pomoc będziemy mieć. Rząd przeznaczył pieniądze na pomoc polskiemu rolnikowi i my sobie poradzimy. My nie mówimy, że nie ma pieniędzy, my sobie poradzimy. Warunkiem przyznania pieniędzy jest wycofanie państwowych zakazów w sprawie wwozu produktów z Ukrainy po wejściu w życie unijnego zakazu na pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. Bachmut, miasto twierdza, po miesiącach bohaterskiej obrony Ukraińcy przeszli do ofensywy. Miasto jest symbolem najcięższych walk i najtrudniejszym odcinkiem frontu. Od kilku dni ukraińskie wojsko przesuwa tam swoje pozycje w głąb terytorium zajmowanego dotąd przez Rosjan. O szczegółach Paweł Buszko. W nocy w wielu obwodach Ukrainy ogłaszano alarmy bombowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła wszystkie drony atakujące stolicę. Niespokojnie było też w południowych obwodach, informuje rzecznik dowództwa operacyjnego południe ukraińskiej armii, kapitan Natalia Humeniuk. Rosjanie z okrętów na Morzu Czarnym wystrzelili rakiety Kalibr. 3 udało się strącić nad obwodem Mikołajowskim. Niestety są trafienia w zakład przemysłowy w Krzywym Rogu. Jedna osoba została ranna. W nocy ukraińskie media donosiły także o wybuchach słyszanych na zachodzie kraju, we Lwowie, Łucku i obwodzie ruwieńskim. Tymczasem analitycy z Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną oceniają, że w Bachmucie ukraińskie wojsko osiąga ważne taktycznie sukcesy. Jak czytamy, chociaż szturmy nie są początkiem dużej kontrofensywy, to jednak oznaczają przejęcie przez Ukraińców inicjatywy na tym kierunku. W ostatnich dniach Ukraińcy wyzwolili ponad 20 km kwadratowych terytoriów na przedmieściach Bachmutu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Marek Wołkuski i Jerzy Jachowicz, laureatami Nagrody Rady Programowej Polskiego Radia za 2022 rok. Uroczysta gala odbyła się w studiu imienia Władysława Szpilmana. Marek Wołkuski to korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie, jest jedynym polskim dziennikarzem w stałym korpusie prasowym Białego Domu. Chciałem podziękować zarządowi Polskiego Radia oraz Dyrekcji Informacyjnej Agencji Radiowej za stworzenie mi warunku do zdobycia przez naszą firmę, czyli Polskie Radio, pozycji, jakiej żadna inna polska stacja radiowa, telewizyjna, agencja prasowa czy gazeta w Białym Domu nigdy w przeszłości nie miała. Myślę, że warto podkreślić, że jestem w tym gronie pierwszym w historii polskim dziennikarzem, co oznacza między innymi możliwość regularnego zadawania pytań przedstawicielom amerykańskiej administracji, a także samemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, co czasami słychać na antenie. Jerzy Jachowicz to dziennikarz i publicysta, prowadzi autorskie audycje na antenie Polskiego Radia 24, debaty i przekładaniec Jachowicza. Faktem jest, że muszę się do wielu rozmów przygotowywać, ponieważ szczególnie w jednym z programów, gdzie mam dowolny wybór gości, jest to dla mnie także pouczające, ponieważ dowiaduję się z konieczności o wielu rzeczach. Czytam wiele książek, których bym nigdy się nie dotknął.

Przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek. Za sterami Zofia Kruszewska, w studiu Marcin Roszkowski. Dzień dobry. Piotr Arak. Dzień dobry. No to zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma będzie o rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie, bo musi być. Będzie też gość specjalny, proszę Państwa, uwaga, z którym porozmawiamy o nowym porcie lotniczym w Radomiu i nie tylko o tym porcie lotniczym w Polsce. O 800+, darmowych lekach i autostradach, o najnowszych danych GUS dotyczących inflacji oraz o sztucznej inteligencji, której tym razem nie ufają pracownicy i pracodawcy zresztą też. Proszę nas słuchać uważnie. Winien i Ma. Jak o wojnie przeciwko Ukrainie, to musimy powiedzieć oczywiście o tym zmasowanym ataku na Kijów teraz, ale gdybyśmy chcieli poruszyć taką warstwę ekonomiczną tej krwawej wojny, to należałoby powiedzieć o tak zwanej koalicji F-16 dla Ukrainy. O, i zadzwonili do ciebie w końcu. Mama zadzwoniła. Mama za tydzień mamie odpowiemy. Powiedz, że za tydzień odbierzesz. Dobrze, mamie. Tak. Ale nie będę teraz odbierał. Nie, teraz nie. Cześć, mamo. Koalicja F-16. Premierzy Wielkiej Brytanii i Holandii, Rishi Sunak i Mark Rutte, uzgodnili budowę międzynarodowej koalicji w celu zakupu samolotów bojowych F-16 dla Ukrainy, poinformował we wtorek brytyjski urząd w komunikacie po ich spotkaniu. Wielka Brytania poinformowała, że pracuje wraz z Holandią nad utworzeniem międzynarodowej koalicji mającej pomóc Ukrainie w uzyskaniu myśliwców F-16 od wspierających ją krajów. Ale teraz uwaga. Jednocześnie jednak Wielka Brytania i USA sprzeciwiły się przekazaniu własnych myśliwców. W środę rzecznik premiera Niderlandów zaprzeczył jednak brytyjskim doniesieniom do sprawy. Odniósł się także niemiecki minister obrony. Nie mamy możliwości aktywnego wsparcia brytyjsko-holenderskiej inicjatywy przekazania walczącej z Rosją Ukrainie myśliwców, oświadczył minister obrony niemiecki, pan Boris Pistorius. Po spotkaniu ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Benem Wallace'em dodał: nie możemy odegrać aktywnej roli w takim sojuszu, takiej koalicji, ponieważ nie mamy możliwości szkoleniowych, nie mamy kompetencji i nie mamy tych samolotów. Chyba Amerykanie mają te samoloty. A Niemcy nie? Przecież kolą. To Niemcy nie mają myśliwców? Może nie wiedzą, że mają. Albo to będzie łatwiej im oddać, jak nie wiedzą, że mają. No właśnie mówią, że nie mogą, bo nie mają. A już tak było ładnie z tymi Niemcami. Już to prawda? Już się wszystko pogodzili, no. Już byli po dobrej stronie. Tak. A tu nagle taki klaps. No i co to będzie? To chyba wynika z tego, że po prostu niemiecka Bundeswehr dzisiejszy następca lotniczy. Luftwaffe. Przepraszam. Tak, w Polsce to się bardzo dobrze kojarzy. Oni po prostu mają bardzo mało sprzętu. A to jest taki moment, w którym zarówno jeżeli chodzi o samoloty, no oni nie uzbrajali, nie kupowali sprzętu, jeżeli już to tylko serwisowali część sprzętu, który był w posiadaniu i wydaje mi się, że to pewnie jest jeden z głównych powodów, bo Niemcy, tak jak są groźby tego po jakiejś części polskiej debaty publicznej mówiącej o tym, że się Polska rozbraja, co jest nieprawdą, bo się uzbraja i to bardzo intensywnie. No tak w przypadku Niemiec to było realne rozbrojenie, gdyby oni cokolwiek teraz oddawali. Ale się nas nie boją. Ale Niemcy? Ale dlaczego? No, czekam na pierwszy artykuł, kiedy jakiś dzielny Niemiec napisze, że boi się Polaków, bo są bardziej uzbrojeni niż Niemcy. Nie, no ja myślę, że to... Nie napiszą czegoś takiego? Nie napiszą czegoś takiego. Przecież nie mają samolotów. Swimming in the flames. I pozostajemy, proszę Państwa, w branży lotniczej. Pozostajemy w branży lotniczej, bo naszym gościem specjalnym dzisiaj jest Stanisław Wojtera, prezes Polskie Porty Lotnicze, z takiej spółki akcyjnej, spółki Skarbu Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Takie pierwsze pytanie, które się ciśnie na usta, właśnie tu ustaliliśmy. Czy F-16 może polecieć z Radomia? Nie, czy będzie, czy będą latać? Czy będą latać, to nie, to zobaczymy, to jest kwestia wojska. Lepiej, żeby nie. Ale lepiej chyba, żeby nie, ale chociaż byłoby to na pewno malownicze, ale mogą. Mogą. I to jest w ogóle dobry przyczynek do rozmowy, bo to jest trochę tak jak z Rzeszowem. No, 2 lata temu też mogliśmy sobie siedzieć i żartować, co z tego Rzeszowa mogłoby polecieć. Przecież to jest małe lotnisko, jest regionalne, nikomu niepotrzebne, ma problem z rentownością i tak dalej. No, dziś jest pewnie jednym z najważniejszych lotnisk w tej części Europy i latają tam bardzo różne sprzęty. Szczerze mówiąc, to jakby lotnictwem, portami lotniczymi, całą tą infrastrukturą interesuje się od wielu lat. Wielokrotnie pisałem teksty w Forbesie i w Newsweeku na ten temat i w Pulsie Biznesu. I właśnie jak a propos tego Forbesa, to tam przeczytałem ostatnio taki tekst napisany na występach gościnnych wystąpił tam taki ekspert z Life or Free, takiego portalu. Dobrze, że ekspert i dobrze, że merytorycznie, tak myślę, bo bardzo dużo opinii krąży wciąż w szeroko pojętej sferze publicznej na temat lotniska w Radomiu, nowo otwartego. I ja bym spróbował oddzielić trochę ziarno od plew, czyli nie rozmawiamy o hejcie i różnych innych historiach, które są przyklejane celowo, o polityce, która jest przyklejana do tego wszystkiego. Bardzo podobał mi się, tak na marginesie, podobała mi się rozmowa z panem Mikoszem, byłym prezesem LOT-u, który właśnie powiedział o tym, że chciałby kompletnie apolitycznie podejść do tego projektu i jeśli się tak na niego spojrzy, no to wszystko się zgadza. Natomiast wracając do tekstu z Forbesa, bolesny falstart lotniska Warszawa-Radom, taki tytuł. No i ja z zainteresowaniem przeczytałem ten tekst. On nie jest jakiś szalenie krytyczny, no ale parę takich przytyków. Oczywiście utyskiwania na to, że miało być wcześniej, jest później, miało być taniej, jest 2 razy drożej i tak dalej, i tak dalej. To może od początku. No to może od początku, rzeczywiście. Po pierwsze, co do tego, ile miało kosztować lotnisko, bo to jest często taki argument, który powraca. I przytacza się raport... tutaj jest kwota 467 milionów złotych, tak? Że miało tyle kosztować. Raport, wynikało to z raportu z takiej koncepcji firmy doradczej, której nazwy chyba nie będę wymieniał, żeby już, że tak powiem, nie reklamować, bo nie ma czego reklamować właśnie. To jest raport, w którym na przykład zapomniano o tym, że lotnisko musi być wyposażone w światła nawigacyjne. Nie mówiąc już o kilku innych ważnych częściach infrastruktury, jak drogi kołowania, inny system drogowy w ogóle, dojazdowy i tak dalej, więc to jest no, tak spod grubego palca szyte, że... Dobra, a z drugiej strony mamy informację, że to jest w zasadzie najnowocześniejsze lotnisko w Polsce w tej chwili, tak, Radom? No tak, no bo my się nie kierowaliśmy tą koncepcję. Znaczy, musiało kosztować tyle w tej chwili takie rzeczy kosztują, jak patrzymy, bo mam akurat orientację, koło 800 milionów. My w tej chwili jeszcze prowadzimy rozliczenia, dlatego mówię koło, bo ostateczna kwota będzie pewnie w ciągu tam kilku miesięcy znana, bo się rozliczamy z wykonawcami. Natomiast jak patrzymy na inwestycje, które robimy na Chopinie, jak patrzymy w tej chwili, będziemy w Modlinie robić duży remont drogi kołowania. W Krakowie się przymierzają do inwestycji i cargo, tam cały czas jeszcze jest kwestia pasa startowego i tak dalej. To są naprawdę bardzo duże pieniądze tego rzędu. Znaczy w setkach milionów idących, więc to nie jest tutaj nic nadzwyczajnego. Natomiast no, tamta koncepcja niestety przeszła do jakby przestrzeni publicznej. I do historii. I do no, tak, trochę. Tak, tak. My nawet szczerze mówiąc sprawdzaliśmy, czy tutaj nie byłoby możliwości jakiegoś sądowego dochodzenia przeciwko tej firmie, dlatego że to było bardzo, bardzo nieprofesjonalne. No dobra, i teraz szybko do brzegu. Miały Taki pojawia się argument. Miały być miliony pasażerów. A już nie będę komentował, mówiłem, oddzielamy ziarno od plew. Nie mówię o tych różnych historiach, które krążą w sieci. No ale jest liczba w ciągu 2 tygodni, no ponad 3,6 tysięcy pasażerów. Czy to dużo, czy to mało pierwsze dwa tygodnie? Chyba nawet twierdzą eksperci, że mało. 4,5 tysiąca chyba, dokładnie. W ciągu 2 tygodni? Tak. Znaczy do dziś, może tak. Okay. Bo akurat jadąc sprawdzałem. Więc 4,5 tysiąca, no to jest chyba połowa tego, co w 2016 roku było przez cały rok obsłużone w Radomiu. Tak, żeby złapać skalę, nie? My oczywiście mamy ten problem komunikacyjny, że się musimy, że tak powiem, uwolnić od tego, tej legendy poprzedniego falstartu w postaci właśnie lotniska w Radomiu. Natomiast, tak jak mówiłem, my w ciągu 2 tygodni w tej chwili obsłużyliśmy połowę tego, co w 2016 przez cały rok, to lotnisko. Czy to jest dużo, czy mało? No, Radom na koniec roku wyląduje mniej więcej w połowie stawki polskich lotnisk regionalnych. Okay. Tak, żeby złapać nową perspektywę. Okay. Więc to jest szereg, jest Zielona Góra, Olsztyn, no Łódź to jest pewnie porównywalna. Jest szereg lotnisk, które mają taki ruch, czy podobny ruch. No i nikt nie mówi, że... Kolejny argument przemawiający, jakby krytyczny argument w stosunku do Radomia. Miały latać czartery i low-costy, lata tylko lot. Nie, no już od czerwca zaczynają się czartery. Aha. I bodajże 6 dużych turoperatorów będzie wykonywało rejsy. No i te wycieczki się sprzedają dobrze. Zresztą jesteśmy w kontakcie, też jakby monitorujemy to, jesteśmy ciekawi, jak ta sprzedaż idzie i nasi partnerzy są zadowoleni. I na pewno jestem przekonany, że będą z roku na rok rozszerzać ofertę, bo to jednak zawsze jest tak, że jest ta rozbiegówka, tak? No, nawet jak się jakikolwiek biznes się otwiera, jak budkę z hotdogami się otwiera, to jakiś czas musi zająć, zanim klienci zaczną wracać. Z Radomiem jest tak, i to jest wielka chwała dla tych, którzy ten projekt zbudowali i którym cały czas dziękuję, mówię tu o pracownikach PPL-u przede wszystkim i naszych partnerach, że każdy, kto tam pojedzie, wraca zachwycony. Naprawdę, to jest fajne, ładne, kompaktowe. Ja nie wiem, czy jest lotnisko. Zachwycony, nie wiem, czy jest zachwycony autor tego tekstu z Forbesa, ale on na koniec stawia takie pytanie, czy jest nadzieja dla lotniska Warszawa-Radom. I nie wiem, czy to jest popularne w ogóle, on pisze tak. No. Kreślę tu dość pesymistyczny obraz, ale nie oznacza to, że lotnisko w Radomiu nie może odnieść sukcesu. Czyli jest nadzieja. A jaka jest miara sukcesu? Bo to, tu jest kwestia. No my mamy... My w tym sezonie letnim, czyli lato 2023, będziemy mieć na Chopinie ruch wyższy niż był przed pandemią, kiedy dochodziliśmy prawie do granicy naszej przepustowości. I ten ruch też będzie przekierowywany na lotnisko w Radomiu. Poczekamy, zobaczymy. Prezes polskich portów lotniczych zostaje z nami w studiu. I said, let them hate if they wanna go nowhere. Keep saying you can do better. Somebody else. Hey. Saying I'm dangerous and that you can do that all by yourself. Hey. Everybody got something to say. And you don't even wanna see why they talk so badly. I actually make you happy. All that matters is I say. And I don't even give a damn. I'm a better man, so tell them if they wanna hit it again. Everybody says you're too slow for me, and the life I live. In the club all night, you wanna be the quiet part of my life. They don't understand how beautiful that is. Hey, hey. Everybody got something to say. They don't even want to see what they're talking so badly. I actually make you happy. And all that is, and I don't even give a damn. Oh. You are my better man. So tell them if they want to hate me, yeah. Studiu, proszę Państwa, dyskusja cały czas trwa, bo wszyscy doszliśmy do wniosku, znaczy, no, ja dopiero dołączam do dyskusji, że też nie odkrywamy Ameryki, że generalnie lotnisko Chopina się krztusi, tak? Tak, krztusi i dławi. Krztusi i dławi, dlatego ten Radom między innymi i dlatego inwestycja w Modlin. A już nie będę mówił o CPK, bo zaraz otworzymy kolejną puszkę Pandory, ale to może za chwilę. +800 darmowe leki i autostrady. Ja bym dołożył do tego CPK, chociaż nie ogłaszane było ostatnio. No, partia rządząca szokuje, a opozycja... Ja nawet... Opozycja chyba ma problem, bo opozycja jest zmuszona przed partią rządzącą do dyskutowania o pomysłach partii rządzącej, a nie ma własnych. To chyba nie jest dobre. No jak to nie ma? Politologiczno... Nie, no ma pomysły swoje. Tak? Tak. No bo jak PiS ogłosił 800+, to Donald Tusk poprosił, żeby to uruchomić już 1 czerwca. To jest pomysł. Pokerzysta. Takie. Ale głównie to największe problemy to budzą jakby źródła finansowania tych projektów. Panie Piotrze. Tak, że to nawet chyba, nie pamiętam już kto, Instytut Odpowiedzialnych Finansów przygotował zestawienie o tym, ile będą kosztowały poszczególne rozwiązania w zależności od tych ugrupowań, które startują w wyborach. No i akurat o dziwo w tym wypadku to opozycja jest najdroższa w tym roku, bo za propozycję zarówno zwiększenia dwukrotnie kwoty wolnej od podatku, a także no, wprowadzenia dodatkowych świadczeń tam na kilka miliardów plus szybciej wypłacania podwyższonego, zwaloryzowanego świadczenia 800+. No to są po prostu jeden z największych kosztów, które pewnie dosyć trudne do pogodzenia z sytuacją, w której deficyt ma być jednak malejący w kolejnych latach. No właśnie. Smutne się zrobiło. No, tak, ale ja jeszcze spróbuję dołożyć, bo generalnie te wszystkie tego typu pomysły określane są mianem gigantomanii. W tej gigantomanii... no jeszcze mamy zapowiedź, że to dopiero początek tak naprawdę. I to zapowiedź formalnie kampanii nie ze strony opozycji, tylko ze strony koalicji, że to dopiero początek tych projektów. Wspaniale. Ja czekam na projekt, który na przykład będzie związany... Radio Plus. No nie, ja miałem na myśli CPK, bo on chyba będzie jakby kontynuowany, prawda? Ostatnio gdzieś przeczytałem, że będzie już stawiana taka wieża, jak to się nazywa? Jako pierwsze, co powstaje na lotnisku. Taka wieża, która nawigacyjna. Nie jestem fachowcem, ale... Wieża kontroli? O, tak, kontroli lotu, że już tam będzie stała, że będzie budowana. A znaczy, nie wiem, czy to akurat pierwsze staje. To chyba trochę jest... Tak to sobie wymyśliłem, że chyba tak się może zaczynać. No bo zanim wieży, te samoloty przylecą, to wieża musi powstać. No nie, no musi kilka jeszcze innych rzeczy powstać, to prawda. Ale nie, no oczywiście, że CPK będzie... Znaczy, ja powiem tak, na szczęście CPK chyba naprawdę już wszyscy wiedzą, że... Czy powstanie. Że powstanie, że jest potrzebne, że musi nawet w gronie, że tak powiem, krytyków z okolic opozycji też już są takie głosy, żeby wyłączyć CPK spoza takiego sporu politycznego, bo naprawdę powinniśmy chyba umieć o pewnych rzeczach dyskutować bez takiej wojny w sosie politycznym. I akurat infrastruktura, która jest bardzo nam potrzebna nie tylko z powodów biznesowych, ale także z powodów bezpieczeństwa, no powinna być wyjęta. I tu ja jestem przekonany, że zaawansowanie tego projektu, jak i jego głębokie uzasadnienie i potrzeba, no sprawią, że CPK niezależnie od wszystkiego będzie kontynuowane i mam nadzieję, że będzie w terminie otwarte. I tego się trzymajmy. Mam supermoce, mam supermoce. Nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit, bo zamiast język się gryź. Wolałem płomień puścić. Aha. Nocą tak jak chłopcy skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich bossów. Jak wytrawny gracz. Jest grubej skóry, uszyty mam frak. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję. Tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. 998. Robię, wiem. Znasz mnie. Jak iskry lecą, to na poważnie. I teraz ty zaczniesz. Kroki trzeba stawiać odważnie. Nocą tak jak chłopcy skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich bossów. Jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce. Ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. 998. Zgoda czy bunt? Co robimy? Powiedz słowa czy ruch? Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove. Kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. To drugie. A teraz o inflacji, która spada. Spada, proszę państwa, spada. Inflacja spada, a kolega Roszkowski gada. To mamy odwaga. Gada, domada. Domamy. No dobrze. Mama może nam powie o inflacji za tydzień, tak jak powiedziałem. Zadzwonimy. Ale teraz dane GUS, proszę państwa, czyli Głównego Urzędu Statystycznego. Tak. Inflacja 14,7% w kwietniu w stosunku do 16,1% w marcu, czyli kolejny miesiąc. Mamy dziurę w płaskowyżu. Spadku. To jest dramat. Dolinę w płaskowyżu. To jest dramat. Minister Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, pisze na Twitterze, poniżej 10% możliwe szybciej niż szacowali ekonomiści. No to ja się patrzę w stronę ekonomisty. Jak szacował Piotr Arak? No, my nie jesteśmy nauczeni doświadczeniem zeszłego roku i tych poprzednich lat, w których raczej inflacja nas zaskakiwała. To ja zawsze powtarzam, jeszcze bym nie otwierał szampana, dopiero jeżeli rzeczywiście będziemy mieli parę miesięcy realnego spadku, zwłaszcza patrząc też na oczekiwania inflacyjne, czyli to, co się dzieje w sferze polityki i tego między innymi też zapowiedzi polityczne przekładają się na sytuację polskiego złotego, no bo wiadomo, że pieniądze będą wydawane i konsumpcja będzie mocna na początku przyszłego roku. Stąd ja bym jeszcze oczywiście umocnienie złotego pomaga inflacji, raczej pomaga o redukcji inflacji, więc jest tak, że ten wskaźnik powinien zbiegać do wartości jednocyfrowej, ale ja bym jeszcze te parę miesięcy poczekał, żeby mówić, że wszystko jest okej. Jeżeli będziemy rzeczywiście w tym celu, w ramach tego płaskowyżu, o którym tutaj Marcin wspomniał, czyli że będziemy widzieć, że ta dolina się pojawia i rzeczywiście idziemy tą projekcją inflacyjną Głównego Urzędu Statystycznego, to wtedy możemy zacząć się cieszyć i może rzeczywiście znajdziemy się w tym miejscu, w którym ta inflacja będzie jednocyfrowa, ale to nadal oznacza, że w 2024 roku ona będzie na podwyższonym poziomie. Nadal będziemy daleko od celu inflacyjnego, który wynosi max 3,5%. Czyli to dopiero osiągniemy w 2025 roku i na razie jest tak, że ten okres podwyższonej inflacji organizacje międzynarodowe raczej mówią, że będzie okresem kolejnych 2 lat, czyli że w końcówce 2025 roku to dopiero osiągniemy. Więc to nie jest wcale tak różowo, ale jest lepiej. No ja chciałem uspokoić, a ten straszy. No straszy. Proszę bardzo, o dolinach. Mamy kryzys i jak jest kryzys, to walka z tym kryzysem może mieć dwa elementy grubsze, że tak powiem, można poruszyć. Albo można utrzymać miejsca pracy i jako tako niezły poziom wzrostu, chyba dobry na tle innych państw europejskich, z tego co ostatnio czytałem. To jeżeli można dodać, to my jesteśmy z tych danych dla większych krajów z Unii Europejskiej, mamy najszybsze odbicie gospodarcze. Dokładnie od czwartego kwartału 2019 roku. Praktycznie nieistniejące, plus minus, bo taki w granicach na naturalnego i inflację, albo bezrobocie i niższą inflację, niższy wzrost gospodarczy. Bardzo uprościłem tą sytuację. Tak, ale co pan wybiera, proszę pana, jaką pan wybiera drogę? Na szczęście nie jestem finansowy. Ale zabrzmiało to tak, jakbyś był, jak mówisz. Oj, dziękuję ci bardzo. Naprawdę, i tak jestem troszkę poruszony i się zastanawiam, czy ty się gdzieś nie wybierasz, bo już kiedyś z Arturem Bartoszewiczem podejrzewaliśmy. Ja się co pewien czas gdzieś wybieram i co pewien czas dostaję jakieś propozycje, ale na razie dziękuję. Nie? Widać, co zostało wybrane, bo mamy niezły wzrost gospodarczy, dużą inflację, ale jednak zerowe bezrobocie. Czy taki wariant bardziej prospołeczny? Nie chodzi nawet o... Potwierdzasz tym bezrobociem, bo nie możemy ludzi znaleźć do pracy. Koszty społeczne. Tak, naprawdę? Naprawdę. Okay. Zapraszam na lotnisko do pracy. Nie, w Warszawie, my też rekrutujesz. I w Warszawie, i w Radomiu. My też rekrutujemy, więc spokojnie. Wszyscy rekrutują, proszę państwa. Więc no to jest kosz inflacyjny oczywiście. No, różnica jest taka, że jeżeli mamy bezrobocie, to, że tak powiem, sobie płacą największy koszt ci, którzy nie mają pracy, a jak mamy inflację, to płacimy wszyscy. Też w różny sposób, ale generalnie rozkłada się na większą grupę. Czyli tak, powiedzmy, że tak trochę bardziej jakby sprawiedliwie, tak? Teraz powinny jeszcze stopy procentowe trochę zacząć spadać. A, rozumiem. A. Rozumiałem. Ja bym obstawiał, że spadną. I to jest taki kierunkowy komunikat. Tak, ale nie jesteśmy, ty też nie aspiruję do bycia... Nie, absolutnie, nie. Nie ma dzisiaj Artura, więc o profesorze Glapińskim nie rozmawiamy. Nie ma tematu, nie. Nie, bardzo dobrze. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. trochę sobie ponarzekaliśmy na różne sprawy, ale teraz nie będziemy narzekać. Mówię o tym, że w trakcie piosenki, proszę Państwa, bo będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji. Ani pracownicy, ani pracodawcy nie ufają sztucznej inteligencji, bo prawie 6 na 10 firm w Polsce jest przekonanych, że sztuczna inteligencja i automatyzacja zabiorą ludziom pracę. Na liście najbardziej zagrożonych są kasjerzy, robotnicy, magazynierzy, a nawet rolnicy. Badanie z barometru polskiego rynku pracy. Czy do pogodzenia jest współpraca ze sztuczną inteligencją? Sprawdziła Marcin. Monika. Monika Suszek, tak. Rozwój sztucznej inteligencji i postępująca automatyzacja niosą wiele zmian na rynku pracy. I trzeba przyznać, że konkurencję mamy dużą. Nie grymasi, wykonuje swoją pracę zawsze i na czas. Pracuje 24 godziny na dobę bez żadnej przerwy. Jakość i brak błędów. No i tak naprawdę jeden robot potrafi zastąpić kilku pracowników, czyli oszczędności. Mówił Iwo Paliszewski z jednej z warszawskich firm technologicznych. Zmiany na rynku pracy spowodowane automatyzacją i rozwojem sztucznej inteligencji będą nieuniknione. Tak wynika z raportu barometru polskiego rynku pracy. Mówi Monika Banyś z Personal Service. Na pewno większość znanych nam zawodów albo ulegnie większej lub mniejszej transformacji, albo w ogóle zniknie z rynku pracy. Zakłada się, że właśnie kasjerzy i sprzedawcy w sklepach detalicznych w przyszłości nie będą tak potrzebni jak aktualnie. W kolejnych latach spadnie też zapotrzebowanie na taksówkarzy i kierowców samochodów dostawczych i też być może nie będą potrzebni kontrolerzy ruchu lotniczego, bo tutaj też automatyzacja, sztuczna inteligencja może tym zarządzać. Wcale nie jest tak, że bezpieczni są programiści. Tutaj też można się spodziewać, że robotyzacja przejmie część takich powtarzalnych czynności. Nie będzie potrzebny analityk danych, statystyk, bo sztuczna inteligencja sobie świetnie poradzi z agregowaniem danych. Z tych zmian zdają sobie sprawę przedsiębiorcy, bo aż 56 firm uważa, że automatyzacja i sztuczna inteligencja wdrożone w przedsiębiorstwie przyczynią się do zmniejszenia poziomu zatrudnienia. Przeciwnego zdania jest co czwarty przedsiębiorca. A zdaniem Cezarego Kazimierczaka, prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, kto nie przystosuje się do nowych realiów, przegra. Wszyscy, którzy będą podchodzić do tego, że jest to zagrożenie, to przegrają i to od razu na starcie. Ci, którzy będą postrzegać, że jest to szansa, to mają szansę przetrwać. I tutaj oczywiście, jak w życiu, nie przetrwają ani najwięksi, ani najmądrzejsi, tylko ci, którzy potrafią się przystosować. Taki czysty darwinizm. Kto będzie w stanie się przystosować do tej nowej sytuacji, ten na tym wygra, ale na pewno się nie przystosuje, jeżeli będzie postrzegał to jako zagrożenie. Co się pojawi nowego? No pojawi już jest cała masa firm w tej chwili, które świadczą usługi dookoła, czyli z wykorzystania, jak biznes czy jakieś inne mogą wykorzystywać inteligencję. Natomiast no, ktoś to będzie musiał nad tym panować, nad tymi programistami, w cudzysłowie, sztucznej inteligencji. No ktoś to musi po pierwsze ich umieć się zapytać, umieć ich zadaniować, później sprawdzić to, co oni zrobili. I w każdej z tych dziedzin na pewno będą jacyś superwajzerzy i też będzie białko, którzy będą pilnować tej roboty. Taki nostalgiczny podkład muzyczny był w tym materiale, prawda? To już koniec. Nie znaczy materiału nic. Tak, no. Ale szczerze mówiąc, to ja nawet przed tym materiałem, ja oczywiście nie znałem treści tego materiału reporterskiego wcześniej, przed emisją. Natomiast tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście może być taka sztuczna inteligencja wystąpić w roli kontrolera ruchu lotniczego i padło to w materiale. Prorok. Prorok, ale no. Myślę, że i wielu innych. Pilota też. No. Autopilot już jest. Autopilot już jest i w gruncie rzeczy to można już bez pilota się obyć w samolocie. W większości przypadków. Natomiast rozwój tej technologii jest tak szybki i tak szybko się uczy nowych rzeczy, że jestem w stanie sobie wyobrazić bardzo, bardzo wiele zawodów, również w lotnictwie, które zostaną zastąpione. Cezary Kazimierczak w materiale też powiedział, że kto będzie się bał, ten jest skazany na porażkę. Wszyscy, którzy się boją sztucznej inteligencji, przegrali. Może tak być, natomiast bardzo wiele różnych zawodów, które mają charakter rutynowy, mało kreatywny, może czuć się zagrożona, więc nawet jeżeli ktoś wykonuje w cudzysłowie kreatywną działalność, a tak naprawdę kompiluje treści z innych treści, które wcześniej były poznane, no to de facto mamy dzisiaj model językowy, który robi bardzo coś podobnego. Natomiast ja ogólnie uważam, że sztuczna inteligencja jest w stanie zwiększyć produktywność po prostu bardzo wielu zawodów, które będą w gospodarce. Nawet proces robotyzacji i automatyzacji, który był do tej pory w gospodarkach bardziej zaawansowanych, doprowadzał do tego, że wskaźnik zatrudnienia był większy. To znaczy było więcej osób potrzebnych na back-office albo w innych miejscach. Zmieniała się struktura zatrudnienia w tym wypadku. I to też będzie coś takiego, że będziemy potrzebowali w bardzo poszczególnych różnych zawodach mniej osób, tak, czyli będzie mniej kasjerów, ale dzisiaj tak mamy problem, żeby ich znaleźć. W związku z tym de facto rozwiązanie technologiczne wychodzi naprzeciw problemom, z którymi zmaga się biznes w dzisiejszym czasie. I to będzie pewnie taki jeden i drugi proces, czyli starzenia się społeczeństwa, problemów ze znalezieniem odpowiednich pracowników i próba zastępowania technologią tych wyrów na rynku pracy. Ja się boję, ale nie wiem, czy przegrałem, bo ja się boję czego innego zupełnie związanego z tym zjawiskiem takiego dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji. Otóż od razu mi przychodzi na myśl ten przypadek tej pani takiej z Los Angeles, która przycięła na grube miliony, no, tysiące klientów, wymyślając maszynkę do badania skropelki krwi. Ach, tak na marginesie. Słyszałem o takiej pewnej polskiej spółce, która też to robi. Natomiast nie ma takich problemów jak ta pani w Los Angeles. No i tak mi szło do głowy, że za chwilę będziemy mieli wysyp takich firm, które będą proponowały rozwiązania sztucznej inteligencji w zasadzie każdego problemu. Nikt nie jest w stanie sprawdzić, czy to działa i jak to działa, bo to... Tak, bo tamta pani brała te próbki krwi i robiła badania laboratoryjne normalne, mówiąc to z tej magicznej maszynki. O, wspaniale. Ja się trochę martwię, znaczy nie martwię się w znaczeniu takim, jak Cezary tutaj mówił w materiale, tylko jak sztuczna inteligencja będzie czytała internet i potem na podstawie tego, co tam wyczyta... Będzie tam opowiadała, co wyczytała. To sama się zaczadzi. Znaczy, właśnie pamiętajmy o tym, że bardzo... Są miejsca tak toksyczne, że trochę trudno będzie chyba. Tak, znaczy pamiętajmy o tym, że bardzo dużo zależy od bazy wiedzy, z której korzysta ten model językowy. Ja bym trochę tak daleko nie szedł, jak nazywać to sztuczną inteligencją, ponieważ żeby była sztuczna inteligencja, wymaga to chociaż minimum samoświadomości. To jest jednak model probabilistyczny, w który zestawia słowa tak, jak najczęściej występują. Także jak cytuję najbardziej, ma cytować jakiś artykuł naukowy, na przykład ekonomiczny, no to wybierze najczęściej występujące imię i najczęściej występujące nazwisko wśród autorów ekonomicznych i najczęściej występujące słowy. I skojarzy to razem, no i powstanie fikcyjny paper naukowy, który nie istnieje. Tak samo powstał na przykład fikcyjny raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który do nas jacyś ludzie pisali i my i mieliśmy o czymś, o czymś tam badać. Już nawet nie pamiętam tematu, ale dostaliśmy kilka pytań od tego. Czy to wasz, tak? Tak, czy to nasz, bo ChatGPT rekomendował zapoznanie się z jakimś nieistniejącym raportem. No fantastycznie, fantastycznie. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. Jazz and hip-hop.